La oss også høre Jesu ord og befaling om den hellige ånd. Jeg har fått all makt i himmelen og jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har. Og se, jeg med dere alle dager. Vil dere som foreldre og fyrer lovsfanger reise dere? Dere skal være vitner om at disse barna døpt med den kristne lov, og sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar å vise omsorg for dem, be for dem, lære dem selv å be, og hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så de kan leve og vokse i den kristne tro. La oss sammen bekjenne forsakelsen og tro som vi lever oss i. Jeg forsaker hele på alle hans kjærlighet og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn og Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfor komme hjem for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemens oppstandelse og det evige liv. Thank you. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Et lys er tent for Roald, vår bror i Kristus. Ta vel imot ham i kirken og ta ham med i deres bønn. Jesus sier, jeg er verdens lys. Ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve. mens han så om fienden hans, og så det ufestet han ved den, og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp, og satte aks, kom også ugresset til synet. Slaven gikk til morveieren og sa, Herre, var det ikke godt korn? Du sådde i åga. Hvor kommer da ugresset fra? Det har fienden gjort, svarte han. Slaven spurte ham, vil du vi skal gå og lukke det bort? Nei, svarte han. For når dere lukker bort ugresset, vil dere samtidig komme til å rykke opp veden. Da den begge vokser opp der sammen til høsten kommer. Og når det tid for innhøstning, skal jeg si til dem som høster inn. Sank først sammen ugresset, og binde i bunter for å brenne. Men veden skal dere samle i loven min. En av grunnen til at jeg sitter oftere der nede ved Vagshøyden der, det at jeg hørte for en liten stund siden at en av våre aller største kirkeministre i historien, Elias Bix, professor, kirkeminister, sto for mange ting. Han satt alt i det. Han bodde forresten akkurat på samme adresse i den Sundsgate 40 som jeg har bodd i. Og han kom der, og da var kirka ny. Han hadde like før skrevet Fedreland sammen, utsignet vårt ny Fedreland. Og da den ble utfremført i Nidaros i 1897, så var Bjørnson til stede. Og han gråt da han hørte den sammen. Og han sa, som ihuga riksrådsmann, som den som hadde skrevet «Jeg elsker», han sa etterpå, «Dette er den vakreste Fedrelands sangen, eller sangen». Elias Bix satt nok rett bak der, så på glassmaleriet akkurat der. Da var kirka ny. Vi snakket om 1898, relativt ny i hvert fall. Emanuel Wigeland hadde altså laget disse flotte glassmaleriene. akkurat den, det glassmaleriet der, det omhandler så mange som gikk ut på så. Og jeg nok et til, et år etter Federlands sammenhengelige akkurat i denne kirka. Det er mye å sitte der nede og se på den. Bak meg hørte jeg ofte sterke stemmer som sier Kristus døde, Kristus dår, Kristus skal komme igjen. Og så ser jeg på den flotte, det flotte glassmaleriet. Og hans skrev akkurat da den salmen som vi skal synge om en liten stund, som begynner sånn, det folk som flekt skal være og vinne hverandre. Det høyt Guds ord må være som ljus på kirka. Som helste bruker ordet flekt til daglig, det betyr altså å være litt frisk, fremoverlent, vil se fremover, vil den finne det som virkelig gir lykke i livet og på folket. Og det er det han skriver om i denne flotte salmen som vi senere skal synge. Dermed er vi med teksten i dag, og dere hørte teksten. Den begynner så flott med at et godt korn blir sådd i åkeren, og alle venner nå kommer frukten og høsten. Men så skjer det noe. Det blandes inn noe i den åkeren som gjør at det hele ødelegges. Og så kan vi kvele i den lignelsen, og vi må lære at lignelser er på en vindue som åpner blikket til en større verden, og det er forstørrelsesglass som gjør at vi ser noen ting litt tydeligere. Jesus var helt unik som ingen lignelse forteller. Det er ingen i antikken som snakket sånn som Jesus. Selv i jødedommen, hvor du har litt av det samme, er han helt spesiell. Og i vår tid, hvor altså de har diktere av stor format, så er det helt spesiell. Og grunnen er at Jesus bruker metaforer på en helt spesiell måte, og at han lever inn hverdags hendelse i fortellingen som åpner opp livet. Jeg må kanskje stoppe bare tre ting i denne teksten som gjør at det er så klart å gjøre en stemme som en emne som er. Dette ordet, dette sånne, har en forvandlende kraft, og det er det vi skal fascineres av. Det har en forvandlende kraft som vi skal understreke veldig sterkt på slutten av regnet. Men først vil jeg si om det sårbare i sårbåndet. Nå har hun akkurat sett hvor man liksom spiller bonde og viser hvor vanskelig det er å få tingene til å gå. Og det er nødvendig lærere for oss som ikke vet noe om akkurat det. Men det er en annen tekst som jeg har lyst til å lese så gjør det en enorm virkning. Det samme ord på mitt sans, sårbare mennesker og strøke mennesker. Men når ordet ikke bare tolkes, men får tolke vårt liv, da skjer de store virkningene. Det andre denne teksten sier om at det er noe av det vanskelige en del av livet. Det mange som tenker sånn, vi skulle legge ord på frelse mye mot i verden. Bibelen tenker annerledes. Den sier at verden, universet, alt som omgiver oss er sammensatt av lys og mørk, godt og vondt, gode og destruktive krefter. Derfor trengs det gode til å få bort de destruktive kreftene. Og det er det denne lignelsen handler om. Men så handler det også om en trussel. Det kommer noen og gjør noe som hindrer veksten, eller at det vonde og det gode vokser opp sammen. Og igjen er Jesus helt på plass når det gjelder realitetene. Det som beskrives her, det sier min professor venn på oss, det er svart kappe. Toxic ryegrass. Da sier vi som nesten snakker engelsk, det sier giftig ryegrass. Det er spimmel, kaller de det, et ord som på norsk, som ligger på en prikk den gode veten. Den vokser opp sammen med veten, den kan ikke se forskjell. Helt til slutt, helt etter munnen, da kommer også giften frem, og da merker du forskjell, og det er derfor den giften må rives ut. Det er et morsomt bilde, og mange bruker det som et bilde på at vi har en folkekirke som inneholder alt mulig, og også at man har det som et ideal å gjøre det. Vi skal være veldig på en drømmes folkekirke. Og vi skal gjøre sånn som denne teksten sier, ikke rykke opp noe for tidlig. Det er alt for mange som giver til og skal renske ut og få det redd og pinet. Eller som en redaktør i vårt land sa, han fikk vite melding fra en overrimmelig person. Han skrev til redaktøren, dommen hører Herren til, men det er veldig godt å være med. Dommen er ikke vår, den er Guds. Enn så lenge så vil også kirka bestå av skrøpe mennesker også. Hykleri og usannhet eksisterer sammen med ekte og sannhet. Men å la det vokse opp og se forskjell på min ting, det er hovedsaken. Det er aldri noe ideal at det blir vokst opp, men vi må leve med det enn så lenge. Og da vil det siste som teksten understreker, nemlig at dommen og fremtiden er Guds. Og det gir oss faktisk lov. Tanken om dom er jo vanskelig for oss alle. Men tenk om hjertet, så er det kanskje det rimeligste av alt. For det er urimelig hvis ikke ondskap og rettferdighet dømmes, bedømmes. Ondskapen er der, og uten dom blir tilværelsen vektløs. Men dommen er altså Guds og ikke vår. Og derfor er det siste i denne teksten håpet. Kristentroen er en håpsreligion. Vi kan gå gjennom denne religionshistorien og se at det er veldig mye som er annerledes. Og selv i vår kultur, så blir vi kjent fra depressive budskap om covid, om KI, om miljøkollaps, om kosmoskollaps, om verdenskriger, om atomtrussel. Mens kristentroen har det dype, sterke håpet i seg. døde for at vi skulle få liv. Det det dype i det kristne budskapet, det derfor vi proklamerer Kristus døde, Kristus går, Kristus skal komme igjen. Lignelsen altså på størrelsesglass, og vinner ut mot en større verden. Og det den spennende verden vi skal la oss fascinere med, la oss fascinere av i dag. Kristus tro er håp, og for et håp. Det er håp og holde. Håp og holde oss fast. Håp og holde oss fast til det gode i Gud. Gi derfor Jesu ord. Dagens takkoffer går til den norske bibelselskapet. Offeret kan gis på vips under salen før landet. Eller med kontakter ved utgangen. Menighetens vipsnummer 10202. Kommer en tirsdag, er det to hendelser kanskje dere skal interessere i. De første, på middagen, en fotograf fra Hans Petter Herregud, hans navn fra Snakkerholm, Nelson Mandela. På kvällen, 7:30, Uranienbog, Kjeveakademi i Krypten. Tema, krigen i Ukraina. Det kjekkelige bakgrunnen. Kvällens foredragsholder Carolina Hansen. Du kan lese detaljer bak i programmet ditt. Neste søndag, 23. februar, Kristi og Klares dag. Høymessen på Kalve, prest, Sjur Isaksen. Kan du, Inge-Lise Olsbrug, sangere fra Uranienbog, vokalensemble, dirigent, Elisabeth Holte. Det blir kirkekaffe i dag etter gudstjeneste. Vi ber om at dine ord må nå stadig videre ut, og festes stadig dypere i oss. Vi ber om frihet for undertrykte. Vær nær hos alle som bundet av fattigdom og konflikter. Gi oss visdom og frimodighet. Sett oss fri fra motløshet og selvfordømmelse. Tenn nye håp der håp har slått ut. Og gi oss kraft til å se hverandre med gode øyne. Gud, vi ber. Menigheten vår, og for kirken i hele verden. I dag Vår Herre Jesus Kristus, i den natta han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet av disiplene og sa, ta en ord og spis, dette kroppen i vårt bind. Men vil jeg ha mot deg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket gaven og sa, drikk alle vannet, denne kalken er i faktiden, skal du løses for det, så syndene blir tilgitt. Gjør det så ofte som det vittne, til minne om meg. Stort er troens mysterium. Kristus er døde, Kristus er så. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har gitt oss et veldig legen og blod, som han ga en soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss opp igjen samt blod, i livet i livet. Fred være med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ber disse gaver.